Sindicaliștii din administrația penitenciarelor cer reîncarcerarea lui George Becali după ce acesta ar fi amenințat-o pe directoarea de la Jilap. Când ameniți un director de pușcherie, e infracțiune, evident. Administrația Națională Penitenciară, știu sigur că face verificări la acest moment. Președintele american a exclus orice retragere din Afganistan. Apoi, cu toate avertizările medicilor, Donald Trump s-a uitat de 3 ori la eclipsă, fără ochelari de protecție. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. La această oră, valorile termice sunt cuprinse între 16 grade la întorsura Buzăului și 26 la Drobeta Turnu Severin. Vântul este mai alert în Dobrogea, Moldova, estul Munteniei și la munte. Pe parcursul zilei, așteptăm ploi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și locală la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, mai ridicate doar în Oltenia. 23 de grade, maxima anunțată pentru București. Ascultați știrile Europa FM. 2 oameni și-au pierdut viața și cel puțin 36 au fost răniți în urma unui seism de doar 4 grade în insula italiană Ischia. Cutremurul s-a produs la o adâncime de numai 5 km, fiind unul de suprafață. În acest moment, salvatorii încearcă să scoată de sub dărâmături mai multe persoane, între acestea 2 frați de 4 și respectiv 7 ani. Până acum, Ministerul Român de Externe nu are informații despre români afectați de seism. Peste 2600 de persoane au fost evacuate. Are detalii Elena Tudor. O femeie în vârstă a murit la Casa Miciola, localitate în nordul insulei, ucisă de bucăți de moloz ale unei biserici. Presa scrie că trupul altei femei a fost văzut între ruinele casei ei, care s-a surpat. Către ora locală 4-5 ora României, pompierii l-au salvat pe Pascoale, un bebeluș în vârstă de 7 luni pe care l-au scos plângând, dar în viață dintre dărâmături, după mai multe ore de efort. Salvatorii continuă să sape în căutarea fraților săi cu care pot să comunice, anunță prefectura din Napoli. Presa scrie că cei 2 copii în vârstă de 4 și 7 ani s-au refugiat sub un pat, iar cel mare vorbește la telefon cu mama sa. Cele mai mari pagube sunt în 2 mici comune de pe coasta de nord a insulei, Casa Miciola și Lacu Ameno. Mai multe clădiri de acolo s-au prăbușit. Cutremurul a avut loc la ora locală 20:57, 21:57 ora României. Seismul a fost urmat de cel puțin 15 replici minore. Ascultați știrile Europa FM. În țară, probleme vechi la început de an școlar nou. Mii de școli nu au autorizație de securitate la incendiu cu aproximativ 2 săptămâni înainte de primul clopoțel. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că aproximativ 10% din cele peste 26.000 de unități de învățământ funcționează fără această autorizație. Purtătorul de cuvânt al IGSU, Cătălin Chirca. În acest moment nu putem vorbi de sancționarea obiectivelor care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, întrucât a fost prorogat termenul de obținere a acesteia până la data de 30 septembrie 2017. Sunt luate în evidență, ele practic sunt consemnate în procesele verbale, însă nu se pot aplica sancțiuni. Fiecare școală trebuie să aibă stingătoare și cel puțin 2 ieșiri. Principalele măsuri de securitate la incendiu necesar a fi adoptate pentru unitățile de învățământ sunt asigurarea a minim 2 căi de evacuare, echiparea cu instalații de stingere a incendiilor, echiparea cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare de incendiu și, bineînțeles, echiparea cu instalații pentru iluminat de siguranță, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, dar și dotarea cu mijloace de primă intervenție, aici vorbim despre stingătoare. Pe de altă parte, de ce nu vor avea elevii de clasa a 5-a niciun manual la începutul acestui an? Iată întrebarea la care promite să răspundă în mai puțin de o oră într-o conferință de presă ministrul educației. Deocamdată, Liviu Popa a pasat responsabilitatea întârzierii pe umerii miniștrilor tehnocrați. Europa FM a stat de vorbă cu 2 dintre predecesorii lui Liviu Pop la Ministerul Educației. Anca Simina ne spune care sunt cauzele lipsei manualelor de clasa a 5-a în acest an școlar. În ședința de guvern de vineri, actualul ministru al educației, Liviu Pop, a susținut că lipsa manualelor are drept cauză întârzierea cu care Institutul de Știință al Educației a predat programele școlare. Amânarea cu 3 luni a fost posibilă cu acordul tehnocraților, spune el. Fostul ministru Mircea Dumitru admite că a prorogat termenul acordat profesorilor implicați în elaborarea programelor școlare pentru gimnaziu, dar motivează că acest proces laborios avea nevoie de timpul necesar pentru a analiza miile de propuneri venite din țară. E adevărat că Institutul pentru Științele Educației a cerut să se extindă termenul acela de predare a programelor, dar la sfârșitul anului trecut și mai ales de la începutul anului 2017 se putea trece la faza următoare de contractare prin licitație a manualelor. Mircea Dumitru indică și o altă cauză. Programele examenele au fost finalizate cu întârziere, întrucât la rândul lor, planurile cadru care stabilesc numărul de ore pentru fiecare materie au fost în stand-by aproape 2 ani. Ani de zile, acest proces a fost blocat. Din 2014 și până în 2016 nu au fost făcuți pași substanțiali pentru a se rezolva această chestiune. Ministrul în perioada 2014-2015, Sorin Câmpeanu, arată că modul de lucru deficitar la nivelul Ministerului și al Institutului, ca și consultările de durată, au dus la această întârziere. Întârzierea în elaborarea planurilor cadru a fost generată de durata foarte mare a acestor consultări în care fiecare a încercat să-și impună punctul de vedere. În opinia sa, situația de astăzi este de asemenea consecința nefastă a vitezei cu care se schimbă ministrii educației. În cei 4 ani de când a debutat reforma curriculară, educația a avut 6 miniștri. Un ministru, vreau să vă spun că nici măcar nu reușește să se familiarizeze cu subiectul și cu problematica foarte importantă a învățământului preuniversitar. În momentul în care ai reușit să te familiarizezi cu aceste lucruri, se încheie mandatul și pleci. Potrivit programelor școlare aprobate, pentru clasa a 5-a trebuie elaborate și tipărite 108 tipuri de manuale. Din martie, când s-au finalizat programele școlare, au obținut aprobări doar cele pentru 25 de materii. Dintre acestea, manualele de la 18 discipline, între care limba română, matematica, istoria, geografia, biologia, au fost contestate. George Becali s-ar putea întoarce în pușcărie. Sindicatele din administrația penitenciarelor cer revocarea eliberării condiționate după ce finanțatorul FCSB ar fi amenințat-o într-o emisiune TV pe directoarea penitenciarului Jilava. George Becali era revoltat că aceasta nu a aprobat o învoire pentru vărul său, Victor Becali, încă deținut. Anca Grădinaru. Invitat sâmbătă seara la o emisiune a postului România TV, George Becali a recunoscut că i-a trimis mai multe mesaje directoarei penitenciarului Jilava, acolo unde verișorul său, Victor Becali, ispășește o pedeapsă de 4 ani și 8 luni de închisoare primiți în dosarul transferurilor. Și asta pentru că ruda sa nu ar fi fost lăsată să vină acasă din nou. I-am dat niște mesaje aseară că aveam telefonul ei și am dat niște mesaje, nu vă rușine, mă, pentru ce discuteți voi? Un bunic, mă, care omul nepot, mă! Președintele Federației Sindicatelor din Penitenciare spune pentru Europa FM că șefii ANP au început deja verificările și că, pentru amenințările făcute, George Becali trebuie reîncarcerat. Finanțatorul clubului de fotbal FCSB s-ar afla în perioada de probă, după ce a fost eliberat condiționat în 2015. George Becali neagă însă acest lucru. Când ameniți un director de pușcărie, e infracțiune, evident. Administrația Națională a Penitenciarilor știu sigur că face verificări la acest moment și știu că se verifică toate informațiile existente în legătură cu această amenințare făcută de către Gigi Becali. Reprezentantul angajaților din penitenciare mai spune că, oricum, Victor Becali a fost deja favorizat de când se află în detenție, ceea ce nu ar trebui să se mai întâmple. Penitenciarul și-a făcut datoria și făcând propunerile de liberare condiționată și acordându-i acele 3 sau 4 învoiri la care a avut dreptul, fie vorba între noi, mai multe învoiri decât ceilalți deținuți, chiar și Victor Becali ar trebui să fie tratat exact ca ceilalți deținuți în ceea ce privește recompensele. Continuăm știrile. Câinele din rasa Amstaff, care a atacat și ucis un copil de 4 ani, va fi eutanasiat de serviciul de ecarisaj. Copilul a murit după ce câinele familiei l-a mușcat de gât. Incidentul dramatic s-a petrecut în Sighetul Marmației. După cum relatează Raluca Hadmanu, poliția a deschis un dosar penal. În luna iunie, câinele din rasa Amstaff fusese adus în țară din Italia de către unchiul copilului, care nu l-a înregistrat în asociația chinologică și nici nu a anunțat poliția. Aseară, copilul era singur acasă când animalul s-a repezit la gâtul lui. Un vecin care a fost martor a sunat la 112 și a chemat o ambulanță. Medicii au constatat că micuțul avea traheea și laringele secționate. Din cauza rănilor suferite, a murit la scurt timp după atac. Vecinul a povestit că băiatul era singur în curtea casei când a fost atacat de câine și s-ar fi jucat cu el. Băiatul era în grija bunicilor, întrucât mama lui e plecată la muncă în străinătate, iar tatăl nu se afla acasă în momentul incidentului. Poliția a deschis dosar penal pe numele unchiului copilului pentru ucidere din culpă, neluarea de către proprietarul câinelui a măsurilor de prevenire a atacului asupra unor persoane și pentru introducerea în țară a raselor de câini de luptă și atac. În același timp, autoritățile au decis să eutanasieze animalul. Atenție atunci când vă lăsați numărul de telefon în parbrizul mașinii. O tânără din capitală a fost hărțuită de un bărbat care îi luase numărul de telefon de pe parbriz. Bărbatul de 30 de ani a urmărit-o pe femeie în timp ce mergea la serviciu. În plus, i-a zgâriat mașina cu o furculiță. Tânăra a depus o plângere la poliție, iar bărbatul a fost reținut și va fi dus în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Diana Sarca. fost abordat pe stradă în timp ce se deplasa către locul de muncă de către un bărbat care a avut anumite propuneri cu tentă sexuală. Ulterior a și sunat-o pe telefonul mobil, a continuat cu acest tip de propuneri și în momentul în care a fost respins a amenințat-o că îi va distruge autoturismul. El a intrat întâmplător în posesia numărului de telefon. A urmărit-o ulterior pe tânără și chiar i-a zgâriat mașina cu o furculiță. Ascultați știrile Europa FM. Donald Trump s-a răzgândit și exclude orice retragere din Afganistan. Instinctul meu inițial era să ne retragem, însă deciziile sunt foarte diferite atunci când ești în biroul oval, a recunoscut președintele american într-o alocuțiune foarte așteptată de la baza Fort Myers, la sud-vest de Washington. În prezent, 8400 de soldați americani sunt desfășurați în Afganistan. Are detalii Lucian Popescu. Nu numai că a exclus retragerea americană din Afganistan, liderul de la Casa Albă a deschis chiar calea către trimiterea de trupe suplimentare. Într-un discurs de 20 de minute rostit aseară, liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii despre strategia administrației de la Washington în ceea ce privește Afganistanul, nu a oferit cifre și niciun calendar. Donald Trump susține că o retragere rapidă din Afganistan ar crea un vid de care ar profita teroriștii din Al-Qaeda și din gruparea Statul Islamic. A cerut însă autorităților de la Kabul să facă mai mult pentru stabilitate în regiune. America va colabora cu executivul afgan atât timp cât vom vedea hotărâre și progres. Cu toate acestea, angajamentul nostru nu este nelimitat, iar sprijinul nostru nu reprezintă un cec în alb. Guvernul afgan trebuie să poarte partea lui din povara militară, politică și economică. Poporul american se așteaptă să vadă reforme reale, un progres real și rezultate reale. Răbdarea noastră nu este nelimitată. Ne vom ține ochii larg deschiși. Respectând angajamentul pe care mi l-am asumat la începutul anului, voi proteja în continuare viețile și interesele americanilor. Înainte de a ajunge la Casa Albă, Donald Trump și-a exprimat de mai multe ori dorința de retragere a Statelor Unite din această țară. Părăsim Afganistanul, scria el pe Twitter în ianuarie 2013. Trupele noastre sunt ucise de un Afganistan pe care îl antrenăm și irosim miliarde acolo. Absurd, trebuie să reconstruim Statele Unite. În replică, talibanii atenționează, Afganistanul va deveni un nou cimitir pentru Statele Unite dacă acestea nu își vor retrage cât de curând trupele. Statele Unite ar trebui să se gândească mai degrabă la o strategie de retragere decât să continue războiul, adaugă talibanii într-un comunicat. Aproape 2400 de soldați americani au murit în Afganistan începând din 2001, iar peste 20.000 au fost răniți. În cei 16 ani de conflict, Statele Unite au plătit peste 110 miliarde de dolari ajutor pentru reconstrucția țării. În altă ordine de idei, în ciuda avertizărilor medicilor, Donald Trump s-a uitat de 3 ori în soare în timpul eclipsei fără ochelari de protecție. Președintele a privit fenomenul alături de prima doamnă și de fiul lor de la balconul Truman al Casei Albe. Elena Tudor revine la știri. Familia Trump, Donald, soția sa Melania și fiul lor Barron au ieșit pe balconul sălii albastre de la Casa Albă pentru a privi eclipsa. Președintele Trump a gesticulat mai întâi către mulțimea de dedesubt și a arătat cu degetul spre cer. În tot acest timp nu purta niciun fel de ochelar la ochi. În timp ce a făcut acest lucru, unul dintre consilierii de la Casa Albă, care stătea sub balcon, a strigat: "Nu te uita!" Și fiul președintelui Barron s-a uitat înspre soare fără ochelari. Mama sa l-a avertizat apoi că trebuie să poarte dispozitivul de protecție a ochilor. Însă chiar și ea și-a scos ochelarii de la ochi și la un moment dat și-a îndreptat privirea înspre eclipsă. Înaintea marelui eveniment astronomic, atât medicii cât și oamenii de la NASA au avertizat populația să nu privească eclipsa fără a-și proteja ochii. Nu vă uitați la soare fără să vă protejați ochii cu filtre speciale. În niciun caz nu vă uitați la eclipsă folosind un telescop sau un binoclu. Puteți să vă cumpărați ochelari speciali care nu sunt scumpi, creați pentru a vă uita direct către soare. Într-un final, întreaga familie Trump a purtat ochelarii de protecție. Urmează știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Dinamo s-a impus la limită la vizita nou promovatei Sepsis Sfântul Gheorghe, 1-0 în ultimul meci din etapa a 7-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Sergiu Hanca din penalti în minutul 68. Albroșii au terminat meciul cu un om în minus după ce Romera a văzut roșu direct pentru un fault dur comis în minutul 81. În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul al 5-lea la egalitate cu Astra Giurgiu. FC Botoșan se menține pe poziția a 2-a după ce a învins-o pe Concordia Chiajna cu 2-1 pe teren propriu. Ilfovenii au deschis scorul în minutul 27, dar Buș și Roman au adus victoria gazdelor după ce au înscris într-un interval de 2 minute în repriza secundă. Moldovenii au încheiat partida în inferioritate numerică după eliminarea lui Moruțan pentru al doilea galben. FC Botoșan este la 3 puncte distanță de liderul CFR Cluj și are o lungime avans față de CSU Craiova și FCSB. Borussia Dortmund nu pare dispusă să renunțe la noua vedetă a echipei, francezul Ousmane Dembele. Barcelona plusează pentru a obține transferul atacantului de 20 de ani și oferă în schimbul său 130 de milioane de euro. Nemții anunță însă că Dembele nu va fi cedat pentru mai puțin de 150 de milioane. Catalanii trebuie să se decidă până la sfârșitul acestei săptămâni, precizează Hans-Joachim Watzke, directorul general al Borussiei. Amintim, după plecarea lui Neymar la Paris Saint-Germain pentru 222 de milioane de euro, Barcelona l-a adus în această vară doar pe brazilianul Paulinho de la formația chineză Guangzhou Evergrande. O altă țintă a clubului catalan este Coutinho de la Liverpool, pentru care clubul englez a mărit de asemenea prețul de transfer, tot la 150 de milioane de euro. Victorie importantă obținută de Ana Bogdan în runda inaugurală a turneului de tenis de la New Haven. Românca aflată pe locul 124 mondial a trecut de una dintre favoritele competiției americane, rusoaica Elena Vesnina, numărul 18 WTA. Ana Bogdan s-a impus cu un dublu 7-5 și o va întâlni în continuare pe jucătoarea maghiară Timea Baboș. Tot în Statele Unite ale Americii, Horia Tecău și Jean-Julien Royer au ajuns în sferturile turneului de dublu de la Winston-Salem după o victorie 6-3-6-4 cu perechea Dominic Inglet de Daniel Nestor. 13 și 16 minute, știrile Europa FM la final, noi informații la ora 14 de la Raluca Hatmanu. Până atunci, România în direct. Bine ai venit, Moise! Bună ziua, Manuela, bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vorbim despre pericolul ascensiunii extremismului în România după evenimentele din această vară din Statele Unite și din ultimul an, de fapt, din România. În câteva secunde începem. Ascultați știrile Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. S-au sacrificat pentru ca noi să trăim în pace. Au fost la un pas de moarte, dar au luat viața de la capăt. Cu proteze sau cu urmele gloanțelor pe ei, 15 militari români, răniți în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, pleacă din nou în misiune. Acum, la Jocurile Paralimpice Invictus în Canada. Europa FM susține echipa României. Susține și tu pe militarii care au riscat totul și au sacrificat viața pentru noi și pentru România. Intră pe europafm.ro și donează. Banii donați vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și sportive. Detalii pe europafm.ro. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la discuția noastră cotidiană. În această vară, aș zice, direct din lada de istorie, din lada de gunoi a istoriei,